जानूस कोचर्क, बच्चों के सम्राट, डेविड चित्र बिल, हिंदी विदूषक। जानूस कोचर्क एक लेखक, रेडियो आर्टिस्ट, टीचर और बच्चों के डॉक्टर थे, पर इन सबसे परे वो दुनिया के एक महान हीरो थे। वो वर्सा पोलैंड में यहूदी अनाथालय के सर्वप्रिय निदेशक थे। जब जर्मनी में हिटलर और नाजी सम्राट का उदय हो रहा था, तब कोचर्क सैकड़ों अनाथ बच्चों की बहुत प्रेम से परवरिश कर रहे थे। बच्चे उन्हें अपना पिता मानते थे और प्यार से उन्हें बूढ़े डॉक्टर के नाम से बुलाते थे। कोचर्क अपने अनाथालय के बच्चों को तो नहीं बचा पाए, पर युद्ध के उस अंधेरे काल में भी उन्होंने बच्चों को भरपूर सुरक्षित रखा। अंत में हिटलर के सैनिक अनाथ बच्चों को ट्रेल पिनका गैस चैम्बर में ले गए। कोचर्क अंत तक बच्चों के साथ रहे। जानूस कोचर्क की जिंदगी हिटलर की दर्दगी का एक बेहद दर्दनाक ब्यौरा है। यह कहानी मनुष्य की जबरदस्त हिम्मत भी बयां करती है। जानूस कोचर्क, बच्चों के सम्राट। 1878 का वो साल था जब यूरोप में लोगों को बहुत उम्मीदें थी। रोम में एक नया पोप चुना गया, एक नए राजा को भी ताज पहनाया गया था। उस साल पेरिस में एक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी लगी थी। वो अपने जमाने की सबसे बड़ी प्रदर्शनी थी। उसमें लोग हजारों नई चीजें देख सकते थे। उनमें एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति थी, जो मानव की स्वतंत्रता और ज्ञान का प्रतीक थी। प्रदर्शनी खत्म होने के बाद स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति को अमेरिका भेज दिया गया। फ्रेंच लोगों ने उसे अमेरिकियों को भेंट किया। 1878 में आगे आने वाली त्रासदी के संकेत भी मौजूद थे। तब गोता जर्मनी में यूरोप के पहले दाहगृह का निर्माण हुआ, जिसमें मृत लोगों के देहों का अंतिम संस्कार किया जा सके। जानूस कोचर्क का जन्म 1878 में वर्सा पोलैंड में हुआ। बाद में वो पोलैंड के सर्वश्रेष्ठ नागरिक बने। यूरोप के सबसे दुखद काल में उन्होंने एक महान हीरो का रोल निभाया। कोचर्क के बचपन में वर्सा एक खूबसूरत शहर था। वर्सा विस्तुला नदी के किनारे बसा था। शहर की सड़कों पर छोटे छोटे पत्थर बिछे थे और दोनों तरफ शाहबलूत यानी चेस्टनट के पेड़ थे। वहां कई सार्वजनिक पार्क, महल और एक शाही किला भी था। कोचर्क के माता पिता थे जोसेफ और सेसिलिया गोल्डस्मिथ। उनके पिता एक सफल वकील थे और माँ एक प्रभावशाली व्यापारी की बेटी थी। वो यहूदी जरूर थे, पर धार्मिक नहीं थे। उन्होंने अपने बेटे का नाम उसके दादाजी के नाम पर रखा। यहूदी उच्चारण वाले नाम हिर्स की बजाय उन्होंने बेटे का नाम हेंड्रिक रखा। उनका नाम जानूस कोचर्क बहुत बाद में ही पड़ा। बचपन में हेंड्रिक गोल्डस्मिथ बहुत शांत था। वो लकड़ी के गुटकों से घंटों खेलता रहता था और अपने ही ख्यालों में खोया रहता था। वो खुद को परियों की कहानियां सुनाता रहता था। बाद में जब हेंड्रिक ने किताबों को खोज निकाला, फिर वो दिन भर किताबें ही पढ़ता रहता था। हेंड्रिक के कुछ गिने चुने दोस्त भी थे। वे अक्सर पास के सॉक्सी पार्क में खेलने जाते थे। उसने बाद में लिखा, मैं वहां लोगों से बहुत बातें करता था, अपने हम उम्र बच्चों से और कुछ बड़ी उम्र वाले लोगों से भी। मेरे कुछ दोस्त बहुत बूढ़े थे, वो मेरे प्रशंसक थे। कुछ मुझे दार्शनिक बुलाते थे। फिर अचानक 1889 में हेंड्रिक की शांत जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उसके पिता को मानसिक विकार हुआ और 1896 में उनका देहांत हो गया। उस समय वो सिर्फ 52 वर्ष के थे। हेंड्रिक को पिता की मृत्यु का बहुत शोक हुआ। उसे लगा कहीं एक दिन वो भी अपने पिता जैसा ही पागल न हो जाए। जोसेफ गोल्डस्मिथ की मृत्यु के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई। उन्होंने घर का महंगा फर्नीचर, सुंदर पेंटिंग्स और कीमती बर्तन बेच डाले। हेंड्रिक स्कूल के बाद काम करता, वो बच्चों की ट्यूशन लेता। खर्च के लिए माँ ने घर में कुछ किराएदार भी रखे। उस समय हेंड्रिक ने उदास और शोक से भरी कहानी और कविताएं लिखना शुरू की। मुझे मरने दो, उसने लिखा, मुझे अपनी स्याह कब्र में गिरने दो। तभी उसने एक नाटक लिखा। नाटक एक पागल आदमी और उसके परिवार के बारे में था। उस नाटक को उसने एक प्रतियोगिता में भेजा। उसने नाटक एक उपनाम जानूस कोचर्क के नाम से लिखा, जिससे कि जजों को उसके यहूदी होने का पता न चले। कोचर्क ने वर्सा यूनिवर्सिटी में डॉक्टरी की पढ़ाई की। डॉक्टर बनने के बाद उसने कुछ समय तक बच्चों के अस्पताल में काम किया। मुझे बच्चों के साथ ही सबसे अच्छा लगता है, उसने कहा। कोचर्क ने बच्चों के लिए कहानियां लिखी और माँ बाप के लिए सलाह मशवरे की किताबें लिखी। उसने माता पिता और बड़ों को समझाया कि उन्हें बच्चों और उनकी भावनाओं का आदर सम्मान करना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, बड़ों को बच्चों से अथाह प्रेम करना चाहिए। जानूस कोचर्क यहूदी बच्चों के लिए स्थापित नए अनाथालय के लिए के निदेशक बने। वो बच्चों में मिठाई की गोलियां बांटते, उन्हें कहानियां और चुटकुले सुनाते और उन्हें मैजिक ट्रिक्स दिखाते। वो बच्चों को क्रेयॉन्स, मोम के रंग देकर उनसे अपने टकले सिर पर चित्र बनाने को कहते। कोचर्क होमवर्क में बच्चों की मदद करते और उनके साथ खेल खेलते। बच्चे उनसे बेहद प्यार करते थे। जब कोचर्क बाहर बैठते तो छोटे बच्चे उनके कंधों पर चढ़ते और उनकी दाढ़ी से खेलते। अक्सर बच्चे उनकी गोद में ही सो जाते थे। कोचर्क बस मुस्कुराते रहते। मैं एक बूढ़े पेड़ जैसा हूं, उन्होंने कहा, और यह बच्चे मेरे टहनियों पर चिड़ियों जैसे हैं। उस अनाथ घर में कोचर्क बच्चों के डॉक्टर, नाई, टीचर, पिता सब कुछ थे। कोचर्क बच्चों के नाखून और बाल काटते, वो उनके जूतों की मरम्मत करते, जब किसी बच्चे का दांत टूटकर गिरता तो उस बच्चे को एक इनाम देते। फिर उन्होंने बच्चों के टूटे दांतों को जोड़कर एक किला बनाया। शाम को कुरचार को उनकी सहायिका स्टेफनिया विल्ज़का हर बच्चे के पलंग पर जाते, वो बच्चों से बातें करते, उनके ऊपर कंबल डालते और फिर उनसे गुड नाइट कहते। 1930 में रेडियो नया नया था और लोगों को उसे सुनने में बड़ा मजा आता था। कुरचार के रेडियो पर नियमित रूप से हर हफ्ते कहानियों और सलाह मशवरे का एक प्रोग्राम पेश करते थे। जल्द ही पोलैंड में कुरचार के रेडियो प्रोग्राम बहुत मशहूर हुए। कुरचार को उनके रेडियो प्रोग्राम की सफलता के लिए पोलिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर ने गोल्डन लॉरल अवार्ड से सम्मानित किया। पोलिश रिपब्लिक ने राष्ट्र निर्माण के लिए उन्हें सिल्वर क्रॉस पुरस्कार से नवाजा। 1930 में पूरे यूरोप पर काले बादल छाए हुए थे। 1933 में वॉर्शा में 350 मील दूर बर्लिन में एक यहूदी विरोधी पार्टी ने जर्मनी के कमाल को संभाला। उसके बाद यहूदियों की किताबें खुलेआम जलाई गई और उनकी संपत्ति को लूटा गया। 1938 में जर्मन फौज ऑस्ट्रिया में घुसी। 1 सितंबर 1939 को जर्मन फौज ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इनमें वॉर्शा के साथ साथ पोलैंड के अन्य शहर भी शामिल थे। कुछ दिन ऐसे भी होते थे जब पूरे दिन गोलीबारी चलती रहती थी और बिना रुके बम बरसते रहते थे। सितंबर के अंत तक पोलैंड हार गया। जर्मन फौज के पोलैंड पर कब्जा करने के बाद नाजी पोलैंड में घुसे। उन्होंने सड़कों पर यहूदियों पर आक्रमण किया, उनके कारोबार और संपत्ति को लूटा और फिर यहूदियों को मेहनत करने के लिए मजदूर कैंपों में भेजा। उन्होंने बलपूर्वक हर एक यहूदी को अपने हाथ में डेविड के सितारे का चिन्ह पहनने को मजबूर किया। जानुस कोचार्क ने कहा, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं कभी भी डेविड के सितारे वाला चिन्ह नहीं पहनूंगा। 1940 में नाजियों के आदेश का पालन नहीं करने के आरोप में जानुस कोचार्क को गिरफ्तार किया गया। 1 महीने बाद ही उन्हें रिहा किया गया। उसके 1 साल बाद उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया। इस बार एक मित्र ने सहायता की और उन्हें छुड़वाया। अप्रैल 1940 में वर्षा में 8 फीट ऊंची एक दीवार बनाई गई और उसके ऊपर कटीले तार लगाए गए। उस घेरे या घेटों के अंदर 73 सड़कें थी। उस घेरे में 4 लाख से ज्यादा यहूदी रहने को मजबूर थे। इसमें कुरचार्क और उनके अनाथालय के बच्चे भी शामिल थे। इस घेरे को वर्षा घेटों का नाम दिया गया। कुरचार्क वर्षा घेटों में अपने बच्चों को नहीं ले जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि छोटे बच्चे उसे बुरी तरह डर जाएंगे, इसलिए वो बच्चों को वहां एक परेड में लेकर गए। सबसे आगे कुरचार्क थे और उनके साथ एक बच्चा था जो किंग मैट का झंडा उठाया हुआ था। किंग मैट कुरचार्क की किताब में बालक राजा का पात्र था और बच्चों का हीरो था। बच्चों ने गाना गाते हुए घेटों के अंदर अपने नए घर में प्रवेश किया। 1941 में नाजी ने घेटों का साइज घटा दिया, उससे बच्चों को फिर से घर बदलना पड़ा। जनवरी 1940 में कुरचार्क ने अपनी डायरी लिखी, पर उसमें उन्होंने बहुत कम ही लिखा। फिर मई 1942 के बाद से उन्होंने नियमित रूप से दोबारा डायरी लिखनी शुरू की। उन्होंने घेटों का इन शब्दों में वर्णन किया, प्लेग ग्रसित इलाका, पागलखाना। उन्होंने घेटों को एक जेल करार दिया। घेटों का क्षेत्रफल कम होने के बाद हर एक घर में कई परिवारों को एक साथ रहने को मजबूर होना पड़ा। वहां पर खाने, कोयले और जलाऊ लकड़ी की हमेशा किल्लत रहती थी। दवाइयां भी बहुत कम मिलती थी। हजारों लोग सड़क पर भीख मांगते थे। लोगों के पास जो भी सामान होता वो उसे लेकर सड़क पर खड़े हो जाते और उसे एक डबल रोटी के टुकड़े के लिए बदलते। घेटों में हर महीने भुखमरी और बीमारी से हजारों लोगों की मौत होती। कुरचार्क ने लिखा, मेरे बच्चे अब बड़ी अनिश्चितता और डर में जी रहे हैं। 12 जुलाई 1942 को सब जगह पोस्टर लगे कि घेटों को जल्द ही खाली कराया जाएगा, सब यहूदियों को काम करने के लिए पूर्व में ले जाया जाएगा। पर लोगों को उसके पीछे का सरासर झूठ अच्छी तरह पता था। यहूदियों को गैस की भट्टियों में ले जाकर मार डाला जाएगा, उनके बच्चे कुछ अवशेषों को दाह घर में निपटा दिया जाएगा। 4 अगस्त को कुरचार्क ने अपनी डायरी में लिखा, सुबह 5:30 बजे बादल छाए हैं, लगता है आज का दिन एक सामान्य दिन होगा। उन्होंने अपने बच्चों की मुस्कुराहट के बारे में भी लिखा, उनकी मुस्कुराहट फीकी है, वे बीमार हैं, उनके फेफड़े कमजोर हैं। 2 दिनों बाद 6 अगस्त को नाजी कुरचार्क के बच्चों को गिरफ्तार करने आए। कुरचार्क को तैयारी के लिए सिर्फ 15 मिनट का समय दिया गया। कुरचार्क ने बच्चों को बताया कि उन्हें फिक्र करने की और डरने की कोई जरूरत नहीं, चाहे कुछ भी हो। कुरचार्क ने बच्चों से कहा, मैं तुम्हारे साथ लगातार रहूंगा। कुरचार्क ने हर बच्चे से उसकी कोई एक प्रिय वस्तु साथ लाने को कहा। वो कोई खिलौना या बच्चे की पसंदीदा किताब भी हो सकती थी। फिर बच्चे बाहर दो की लाइन में आकर खड़े हुए। वो अपने प्रिय बूढ़े डॉक्टर के पीछे पीछे चले। सबसे आगे वाले बच्चे के हाथ में किंग मैट का झंडा था। कुरचार्क, सहायक और 192 बच्चे सामने सीधे देखते हुए चलते रहे। चलते चलते उन्होंने एक लेफ्ट राइट वाला गीत गाया। इस तरह उन्होंने 2 मील स्टेशन तक का सफर तय किया। रास्ते में वो एक यहूदी कब्रिस्तान के सामने से गुजरे। वहां पर लाशों का अंबार लगा हुआ था जिन्हें अभी दफनाया जाना बाकी था। बच्चे कुरचार्क के पीछे चलते रहे। इस प्रकार की एक रिपोर्ट है कि अंतिम चढ़ों में एक नाजी कमांडर ने जानुस कुरचार्क को पहचाना और उन्हें वो रिहा करने को राजी हुआ। पर जानुस कुरचार्क इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। सबसे दुख की घड़ी में वो अपने बच्चों को भला अकेले कैसे छोड़ सकते थे। लोग रोए, चिल्लाए और उन्होंने प्रार्थना की कि उन्हें ट्रेन में बलपूर्वक नहीं चढ़ाया जाए, पर जानुस कोचार ने अपने बच्चों को ट्रेन में चढ़ने में मदद की। ट्रेन उनको 60 मील दूर उत्तर पूर्व दिशा में लगे। उस अंतिम स्टेशन का नाम था ट्रेल बिंग का। उस स्टेशन पर रेस्टोरेंट, होटल, अज्जाम और बेकरी के झूठे साइनबोर्ड लगे थे। स्टेशन पर अन्य शहरों में जाने के चिन्ह भी लगे थे, पर यहूदियों के लिए ट्रेल बिंग का स्टेशन उनका अंतिम मुकाम था। वहां से वे कहीं और नहीं जा सकते थे। वहां पर जानुस कोचार की उनके अनाथ बच्चों के साथ मृत्यु हुई। जानुस कोचार की अंतिम डायरी में लिखा है, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता हूँ, मैं बुरा काम कर ही नहीं सकता हूँ, मुझे नहीं पता कि लोग बुरा कैसे करते हैं। लेखक का नोट, वैसे ज्यादातर उल्लेखों में 1878 ही जानुस कोचार का जन्म साल बताया जाता है, और उसके बारे में बिल्कुल निश्चितता से कुछ नहीं कहा जा सकता। 1942 में जानुस कोचार ने अपनी डायरी में लिखा, कल मैं 63 या फिर 64 साल का होऊंगा। कई वर्षों तक पिताजी मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए, उसके कारण मुझे कभी कभी परेशान भी होना पड़ा। जब कोचार छोटे थे तो उनकी माँ उन्हें अक्सर चुपचाप खेलते हुए देखती थी। माँ के अनुसार कोचार में कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं थी। कोचार के पिता उन्हें बेवकूफ समझते थे, पर कोचार की दादी उन्हें नन्हा दार्शनिक मानती थी। कोचार ने 3 युद्धों के दौरान एक डॉक्टर की हैसियत से फौज में काम किया, रूसी जापानी युद्ध, प्रथम महायुद्ध और पोलिश सोवियत युद्ध। कोचार ने बूढ़े डॉक्टर का नाम अपने रेडियो प्रोग्राम में पहली बार इस्तेमाल किया। कारण, रेडियो स्टेशन के अफसर अपने सामान्य श्रोताओं को यह नहीं बताना चाहते थे वो एक यहूदी द्वारा दिए गए सलाह मशवरे को सुन रहे थे।